राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2015-28 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, हमें याद नहीं रहता है, ख्याल भी होता है। ये जो बातें होती है वो तो कोई भगवत कृपा से ही हो जाती है। हमारी तो ये पोल है, देखो छोड़ समझते हैं कि आज पूर्णिमा है, रक्षाबंधन पूर्णिमा है, आज श्रावणी भी आज है ना, श्रावणी आज है तो श्रावणी करने वाले है, जनेऊ वाले है, उनको आज श्रावणी कर्म करना चाहिए। श्रावणी कर्म बहुत विचित्र है। यह जो सरोवर में जाकर वहां पर जो प्रायश्चित करते हैं वो एक हिमाद्री संकल्प है। वो हिमाद्री संकल्प इतना विचित्र है, विचित्र है, हद होती है। महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हुए हैं, बहुत उनकी विशेष कृपा है। कितनी जीवों पर कृपा है जिसका कोई माप तोल नहीं है। जीवों के उद्धार के लिए कितनी उन्होंने कृपा की है, तपस्या की है, परिश्रम किया है, जीव का कल्याण हो गया इसके लिए। तो ऐसी विचित्र बात है। मैंने जब हिमाद्री संकल्प सुना तो विचार आया कि ये ब्राह्मण ऋषि मुर्षि महान महर्षि हुए हैं, कितने विचित्र। लोग आज इस बात को न समझने के कारण ब्राह्मणों ने अपना स्वार्थ किया और सबसे ऊंचा बना दिया। उनके हाथ में लेखनी थी, इस वास्ते उन्होंने अपने को ब्राह्मण को ऊंचा बनाया। बड़ा नाम ब्राह्मणों गुरु, ब्राह्मण श्रेष्ठ। सज्जनों, लोग बना दे उसे श्रेष्ठ नहीं होता। ब्राह्मणों में कृपा स्वाभाविक रही है, ब्राह्मणों में खुद में त्याग रहा है। यह जितनी बातें आती है वो त्याग से आती है। आसक्ति, राग, कामना, ये चाहना है, इनसे दुनिया भ्रष्ट हो गई है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। यह संसार की चाहना, रुपया पैसा, मान बधाई, आदर सत्कार, निरोगता, आराम, रुपये पैसों की चाहना, आराम की चाहना, भोगों की चाहना, संग्रह की चाहना, मान की चाहना, बधाई की चाहना, आराम की चाहना, अपने सुख की चाहना, ये महान पतन करने वाली चीज है। भाई बहन शायद ध्यान दें ना दें और उनके चचे न चचे, पर बात बिल्कुल एकदम सच्ची है। भगवत गीता में दो बात खास आती है, भगवान को याद रखना और संसार की कामना का त्याग करना। संसारी कामना का त्याग करने का नाम योग और भगवान के स्वरूप का नाम योग। ये गीता का योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुखों के संयोग का वियोग उसको योग कहते हैं। दुख क्या है? ये दुखालय मशाश्वतम संसार है ना, ये दुखालय है, दुखों ही दुखों का घर है। भोजनालय वस्त्रालय कैसे होते हैं? पुस्तकालय। उसमें क्या होते हैं? पुस्तकालय पुस्तकें पुस्तकें। ऐसे दुखालय में दुख ही दुख है। वो दुख का खास कारण क्या है? आप ध्यान देकर सुने। दुख का कारण है सुख की चाहना। अगर सुख की चाहना आप छोड़ दो तो दुख जरूर मिलेगा। सुख दुख की चाहना छोड़, सुख की चाहना छोड़, दुख मिलेगा ही नहीं। और सुख की चाहना रखोगे दुख से बच सकते ही नहीं, नियम है पक्का। सुख के आशा रखने वाले, सुख की चाहना करने वाले और संसार का सुख भोगने वाले, ये तीनों दुखी होने होंगे ही, नियम है। ये नियम कभी खंडित नहीं हो सकता। सुख की स्वार्थ की आराम की जो इच्छा कामना वासना आशा तृष्णा, ये खाऊं खाऊं खाऊं, मारवाड़ी भाषा में डाकी चाड़ो खाऊं खाऊं, इससे ही पतन हो रहा है। और पतन हो गया है, हो रहा है, होगा। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता क्योंकि पाप का फल दुख है, तो दुख का फल है, दुख जिसका फल, ऐसा काम क्यों चाहता है, क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम ऐसा, ये कामना सुख की कामना, अनुकूलता की कामना, रुपयों की कामना, मान की कामना, बड़ाई की कामना, आरोग्य की कामना, आराम की कामना, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, ये खास पापों का दुखों का कारण है खास। इस बात से सुख शांति चाहो तो संसार के सुख की इच्छा छोड़ दो। सुख जाएगा नहीं कहीं, जो आना है सुख आपका बिना चाहे खुला आएगा। ये मैं बात कहता हूं बड़ी पक्की सच्ची सिद्धांत की, देखी हुई सुनी हुई समझी हुई। सुख की आना छोड़ने पर दुख नजीक नहीं आएगा। सुख की कामना वाले को दुख भोगना पड़ेगा ही। तो सुख की यात्रा क्या है? हमारी मनचाही हो जाए, इसको कामना कहते हैं। इसके भेद है रुपयों की कामना, भोगों की कामना, मान की कामना, बड़ाई की कामना, कई भेद होते हैं। मूल सूक्ष्म है मेरी मनचाही हो जाए, मेरे को सुख सुविधा रहे, आराम से जीऊं, मेरे को सुख हो जाए, आराम हो जाए। ये जो मन चाही चाहना है, हमारे मन चाही हो जाए खुश हो जाएंगे, और मन चाही नहीं हो दुखी हो जाते हैं। इस बात से किसी सज्जन ने कहा है भगवान से कि मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान की इच्छा जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा छोड़ दे, अपनी चाहना छोड़ दे, दुख नजीक नहीं आएगा। और सुख आना है उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं आएगी। सुख आना है उस सुख में आने में सुख की कैश स्थिति भी कमी नहीं आएगी, प्रत्युत वो सुख खुला आएगा। विशेष आवेगा। आपके जचे न जचे वो तो बात अलग है, परंतु भीतर से ये लालसा का त्याग कर दे, सुख की, भोगों की, पैसों की लालसा त्याग कर दे, तो एक नया प्रारूप बनता है, नया नई विलक्षणता आती है, नया सुख आता है, नए भोग आते हैं, नया आराम आता है, नई बढ़ाई आती है, नया मान आता है न चाहने से। और जो प्राप्त के सुख आने वाला है वो चाहने से भी आवेगा, न चाहने में भी आवेगा, वो तो आवेगा ही। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारा है वो दूसरों कैसे होगा? भाई हमारे को बुखार आने वाला है, मेरे को ही आएगा, आपको कैसे आ जाएगा? ऐसे सुख भी मेरे को ही आएगा, तुझे कैसे आएगा? भागवत में आया है, सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरकयोः वा प्राणिनाम तद्यथा दुःखम तस्मात् नेचेत तद्बुध। आप कृपा करें मेरी बात ध्यान दें, जो भागवत का श्लोक मैं कह रहा हूँ, व्यास जी महाराज की वाणी है, सुखदेव जी ने कहा है, कहते हैं परीक्षित, सुखम ऐन्द्रियकम राजन, राजन संबोधन देते हैं परीक्षित को, जो इंद्रियों से होने वाला सुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मान बढ़ाई आदर सत्कार आलस्य प्रमाद, ऐसे जो सुख होता है, ये इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है और नरकों में भी होता है। स्वर्गे नरक ही होगा, नरकों में इंद्रियों के संग सुख मिलेगा। कठिन से कठिन यात्रा दी जाए, ताड़ना दी जाए, मार दी जाए, कठे कठे यातना घोर दुख दिया जाए, उनके पापों के नाश करने का ले जमदूत दुख से दुख दे, उसमें भी सुख मिलता है। जैसे तेल का कड़ाहा है और उबलता हुआ भाप निकले ये उल रहा है, ऐसे तेल के कड़ाह में डाल दे और वो सीजता रहे, खूब पक जाए तो उसको बाहर रख दे और हवा लगे तो शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो चमड़े का सुख वहां में मिलता है। नार की जीव का कानून है, कायदा है, नियम है कि जब तक उसका पूरा पाप नहीं भोगा जाएगा तब तक वो मरेगा नहीं। टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए छोटे छोटे तो सब मिलकर के फिर जी जाएगा, जब तक पाप का दंड पूरा न भोगे तब तक वो मरता नहीं है। तो ऐसे महान कष्ट में आए हुए को भी सुख मिलता है। कितनी विचित्र बात है। और तेल में उबलते हुए को भी बाहर रखने से शांति मिलती है, चेत आ जाता है, बेहोश हो जाता है, होश आ जाता है, तो इंद्रियों से होने वाला सुख तो वहीं मिल जाएगा। ये दो बड़े कठिन बताया है, जिह्वो वस्तुतयो धृति, ये रस बुद्धि भोग बुद्धि, ये खाना रे भोगना है, दो खास जिह्वो वस्तुतयो धृति, दोनों पर विजय करने से धृति आती है, एकादश स्कंध में लिखा है। तो इसका जो सुख है ये सुख आने वाला आएगा ही, लालसा रहने से दुख मिलेगा ही। सजनो लालसा न रखो, ना तो पाए हुए वस्तु का दुरुपयोग करो, ना उनके स्वाद और शौकीने में उसको खर्च करो। आवश्यक वस्तु आ जाएगी, लखपति करोड़पति को आवश्यक वस्तु नहीं मिलती है, आवश्यक वस्तु नहीं मिलती यही दरिद्रता है। और आपके त्याग होगा तो वस्तु पहले आएगी, आवश्यकता पीछे होगी, भोजन पहले आएगा, भूख पीछे लगेगी। कितने कितने विचित्र बात है, सब मैं कह नहीं सकता। सामुद्रिक शास्त्र है, जिसमें हाथ देखते हैं, अंग देखते हैं, कैसे अंग है, अंगुलियां कैसी, ये रेखा कैसी है, पैर की रेखा कैसी है, शरीर की रेखा कैसी है, माथे की रेखा कैसी है, पेट की रेखा कैसी है, पीठ कैसी है, अंगुलियों में नख कैसे है, या सीप है, चक्र है, क्या है अंगुलियों में, ऐसे सब चिन्हों को देख कर बताते है कि इस जीवन में ये होगा, ऐसा सब होगा। जिसके जीवन में मैंने सुनी वह बात, समुद्र जानने वालों ने कहा किसी हाथ में धन नहीं है, इसको धन नहीं मिलेगा, नहीं मिला, बरसों तो नहीं मिला, पर जब त्याग कर दिया सर्वथा भीतर से, लाखों रुपया आ गए, तो मेरे पर असर पड़ा कि कामना इच्छा त्याग दे तो नया प्राप्त बनता है, नया अपराध, पूर्व का अपराध नहीं है, नया बनता है, नया। अब ये विश्वास तो कैसे किया जाए बताओ। बात एकदम 16 में सच्ची है, रत्ती भर बीच में कम नहीं है। भीतर से त्याग सर्वता, इच्छा नहीं, चाहना नहीं, चाह गई चिंता मिटी मन वा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाहन पति शाह, बादशाह को बादशाह। इसका अर्थ ऊंधा न लगावे कि रुपया नहीं लेना चाहिए, रुपया रखना नहीं चाहिए। साधुओं के लिए तो त्याग बताया है, पर गृहस्थों के लिए त्याग नहीं बताया। एक कहावत है कि गृहस्थ को कौड़ी बिन कौड़ी का और साधु कौड़ी से कौड़ी का, तो स्वरूप से त्याग साधुओं के लिए बताया है, गृहस्थों के लिए स्वरूप से त्याग नहीं बताया है। इसमें वेश जाति के लिए और छूट करी है, पर इच्छा है ये तो चाहे वेश हो जो साधु हो सकृष्ट हो, वो तो नरक में नौकने वाले है ही। अरे इच्छा का त्याग करने पर चीज खुली आती है, एकदम सच्ची बात है। मैं गृहस्थों के लिए, बहनों माताओं के लिए पैसा मत रखो ऐसा नहीं कहता हूं। अरे पैसा चीज वस्तु नहीं रखो, क्यों कहूंगा, आप चीज वस्तु तो मेरे को भिक्षा मिलेगी, मेरी आड़ क्यों लगाऊंगा मैं। शास्त्रों में ये नहीं बताया, मन में जो खाऊं वो है ना, चीज मिल जाए, रुपया मिल जाए, कई महीने हमारे पैसे तो मैं ही दान पुण्य करूं। माताओं बहनों, आप है जितना करो वो कम नहीं होगा, राम जी दे पुण्य करो, नहीं दे तो जरूरत नहीं, आफत नहीं है। दान देने से जो पुण्य होता है उसमें हजारों लाखों गुना पुण्य त्याग से होता है। चाहना भीतर मिटा कर निहाल जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ। अगर संसार के सुख की और संग्रह की, मान और बड़ाई जीने की अगर इच्छा छोड़ दो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, तत्व की हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है। चाह चूरी रामदास सब नीचों से दीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच, तेरे चाहना नहीं तो ब्रह्म लोग है तुम तो। कारण गुण संगोष्य सदस्य जन्म सु, ये सुख है जिसकी इच्छा है यही ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण है। इच्छा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, क्यों जन्म होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, कोई इच्छा नहीं कहा जन्म क्यों होगा बताओ, जन्म होने का कारण नहीं कोई, क्यों होगा। चेतन अमल सहज सुख राशि है, चेतन अमल मुक्त है, इसका बंधन किस बात का है, ये भोगों की रुपयों की संग्रह की दो इच्छा मुख्य है, ये भोग भोगों सुख भोगों और रुपया पास में हो जाए। मैं रुपयों का भोगों का निषेध नहीं करता हूँ, मेरी बात को स्पष्टता से सुने, ये भीतर की जो लालस है आऊ खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं, ये वास्तव में पतन करने वाली चीज है। शांति से रहो, आनंद से है जिसके मुख गुजारा करो, कभी गुजरा न गरीबी से, अरे मजरूरी क्या पर करता है, क्यों मजूरी करे, कर कैसी मौज की बात है। आनंद संग हो, भाई हो, बहन हो, गृहस्थ हो, साधु हो, अपना कर्तव्य ठीक तरह से पालन करता निरुत्साह संतोष हो, द्वंद्वातीत हो, विमत्सर समय सिद्धा सिद्धो व्यकृत्वा तो दब देते। गीता कहती है निरुत्साह संतोष भगत पर जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष हो। संतोष है त्रिशु कर्तव्य, तीन चीज में संतोष करो। संतोष है त्रिशु कर्तव्य, सदारे भोजने धने, अपने का स्त्री पुत्र मिला है, भाइयों को स्त्री पुत्र मिला है, बहनों को पति पुत्र मिले हैं, कई परिवार मिला है, उसका नाश मत करो, अनिच्छा भी मत करो, आज आज में संतोष करो। राम जी पुत्र दे दिया अच्छी बात है, उनका मंद भी मत करो और इच्छा भी मत करो। यदि इच्छा जो पहला प्राप्त हो गया, साधु को भी जो भिक्षा मिल गया, जो भगत पर मिल गया, यदि मस्त हो। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाया, उसने कहा दृष्ट भुक्त तुष्ट थी राम, भाग्य से मिल जाता है संतुष्ट रहता हूँ, हरदम मस्त रहता हूँ। बालक के जीने की आराम की इच्छा नहीं रहती, उनसे ज्यादा इच्छा माँ के रहती है। तो माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, भगवान पिता है, माता है लक्ष्मी, क्या आपको दुखी देखना चाहेगी? क्या उस माँ के पास कम है कोई चीज? लक्ष्मी साक्षात वो हमारी माँ, फिर हम दरिद्र क्यों भोग रहे? क्या माँ ख्याल कम रखती है? बेटे के समझ में नहीं आती जितनी माँ ख्याल रखती है, ऐसी हमारी माँ आदि अनादि काल से माता से लक्ष्मी देवी, अपार संपत्ति, अपार अनंत, और हम बच्चों को नहीं देगी तो किसको देगी? क्या गाय का दूध गाय पिएगी, माँ का दूध माँ पिएगी? तो बच्चों का ये अधिकार है, तो हमारे लिए ही है वो, तो वो हमें जरूर मिलेगा। इच्छा करने से हमारी इज्जत खराब होती है। मैंने चार भक्तों का उदाहरण दिया था, अब याद दिला दूं। एक भाई, चार बालक खेलते थे, तो वो आम आए थे नए, तो चार आम लाए, आम देखा तो एक तो जाकर मेरे को आम दे दो, मेरा आम दो, आम दो, उसको दे दिया। एक रोने लग गया, देखकर रोने लगे, उसको आम दे दिया। एक देखने लग गया, उसको भी आम दिया। एक खेलता है मस्ती में, उसको भी आम दे दिया। आम तो चारों को ही मिल गया, मन इज्जत बरोबर नहीं रही। खाओ खाओ मन देव देव देव देव, उसकी इज्जत बड़ी नहीं रही। एक रोने लग गया तो उसे ठीक है, एक देखता है आम की तरफ, अरे एक खेलता है, चारों को आम बरूबर मिले, अपनी इज्जत अलग अलग हो गई। ऐसे हाय हाय हाय हाय धन हाय धन हाय धन, क्यों इज्जत खोते हो भाई? जीव तू मत करना फिकरी, अरे भागल की सो ही रहेगी, भली बुरी शक्ति वो तो होगा, वो आगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो फिक्र क्यों करे? फिक्र कर मुफ्त में दुख पावे, मुफ्त में। ये जो इच्छा करके दुख पाते हैं, ये प्रारब्ध का दुख नहीं है, ये पूर्व कर्मों का फल नहीं है, अभी बेसमझी है, ये मूर्खता का फल है। ये कर्मों का फल बुखार आ जाएगा, घाटा लग जाएगा, पुत्र मर जाएगा, बीमारी आ जाएगी। है हम इच्छा करते हैं चीज नहीं मिलती, चलते हैं भीतर से तर तर होती है, ये आपके बनाया हुआ मूर्खता का फल है, ये प्राप्ति का फल नहीं है, प्राप्ति का भोग नहीं है ये। तो इच्छा छोड़ दो दुख मिट जाएगा। मैंने कहीं से एक कहा फिर कह दूं, एक साधु बैठे थे तो एक माई आई, तो बाबा जी एक केला ले हूँ, केला ले हूँ। उनकी कहीं सुनी हुई है, केड़ा लाई हूँ तो सीधे सरल संत थे। मैया क्या केड़ा ले, मेरे तो मन में हलचल हो रही है, क्या केड़ा लू। बोली बाबा जी मन की बात पकड़े छोड़ दो और केड़ा लो। तू कहते थे महाराज केड़ा भी देवीर गुरु हो गई, समझा। मन की पकड़ भी दुख पाते हो, पकड़ छोड़ ही दो तो केड़ा भी देगी उपदेश भी देगी। मन की पकड़ छोड़ दो, आप ही पकड़ छोड़ दो तो क्या दुख है बताओ। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दो चीज ऐसे तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या करेगा भगवान करे जो होना चाहिए नहीं करे जो नहीं होना चाहिए। सत्संग में शेर जयदिल जी ने कहा कि हमारे तो मन चाहिए होती है, दुनिया कहते हमारे मन चाहिए तो होती ही नहीं। बता देने एक ब्राह्मण थे गोली भाई, तो बोटी राम जी महाराज कहीं बालन बलियो है जो जानिया जान तो भाई को नहीं, मन हम चाहिए तो होता ही नहीं, आग लगी क्या हो क्या पता नहीं है, जानिया जान तो भाई को चाहना पूरी भाई को, जो चाहते हैं वो होता नहीं, होता है वो भाता नहीं, भाता है वो रहता नहीं, ये अवस्था संसार की। समझे, चाहते हैं वो होता नहीं, अरे होता है वो भाता नहीं, भाता है सो तो होता नहीं, होता है सो भाता नहीं, भाता है सो रहता नहीं, तो रो बैठे हो क्या करो। तो अगर दुख मिटाना है तो चाहना छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ, मौज हो जाए, नया प्रार्थ बनता है नया। आप इतने बैठे हो, मैं एक बात पूछता हूँ, आपके मन में आओ तो आप एक खड़ा हो कह देना भाई बहनों को नहीं, बहनों को उठान कर नहीं, हाथ उठाना भी नहीं। बहनों से भी कहता हूँ, भाइयों से भी कहता हूँ, आप कुछ भी देना चाहते हैं वो लेना नहीं चाहते उसको देने की मन में आती है, लेना चाहते उसको देने की मन में आती है। सामान्य कानून है, साधु भी कौन जो लेना नहीं चाहे, ब्राह्मण भी कौन जो लेना नहीं चाहे, बहन बेटी आपकी वो भी लेना नहीं चाहती तब देते हैं प्रसन्नता से, और जो लेना चाहती है वो भाई आई भाई सा ऐसा करे था लगाओ चीज दो, वो भाई मांगेगी देने में नुकसान हो, नहीं दे तो मन खराब होगा, दे तो चीज खराब हो जाएगी, ताला लग जाता है। और भाई आ गई और काम करती है, महाराज ऐसी विधवा बहन को मैंने देखा है, घर में पार्षद भाई है, उसे शास्त्र को बुलाने के लिए आता है कि मैं भौजाई को बुलाने के लिए आए हैं, वे कहते से हमारे तो बहन मेरी माँ की जगह है, छला पूछते हैं बहन शेर काम करते हैं, हमारी तो माँ की ठोर है ये, हम भेजेंगे नहीं। बोलो बहन को माँ की जगह समझते हैं, अरे भाई बहन से पूछ पूछ काम करते हैं, क्यों करते हैं, तो वह भला चाहती है सबका, हित चाहती है, तो माँ होगी, बहन होती माँ हो गई, माँ और क्या होती है, पालन करती है वही माँ होती है, जन्म देती है माँ होती है। और लेने वाली खाऊ खाऊ करने वाली वे कई दिन हो गए आए हुए, बेटे कहते भाई भाई भाई ये बहन के अपने घर पहुंचा रहे थारे भाई ने, भाई ने घरे पहुंचा दे, बड़ो टाबर आप घरे ही आ छो, क्यों ऐसा कर, भाई से ऐसा ही है। तो भाई त्याग का देखो तो बहन बेटी का देख लो, साधु ब्राह्मण देख लो, कोई काम दे लो कहीं भी देख लो, अगर भीतर की चाहना ना रखो तो सब काम हो जाए। भीतर की चाहना होती है तो अन्याय करने में भी संकोच नहीं करते, मारने में भी संकोच नहीं करते, गर्भ गिराने में भी संकोच नहीं करते, नश्वती में भी संकोच नहीं करते। राम राम राम राम राम, दुर्लभ मानुष होते है वो, कोई आजार कल्याण कर ले तो थारे क्या घसीजे बताओ, क्या आफत हो गई, स्वार्थ आराम जाएगा, स्वास्थ्य बंद हो जाए तो आराम हो जाएगा। ये आराम की सुख की भोग की इच्छा ने बड़ा भारी अनर्थ किया है, जितने संसार में अनर्थ है, जितने दुख पा रहे हैं, शिशक रहे हैं, जितने नरकों में पड़े हैं, जितने दुखी हैं, सबके भीतर एक कामना है, चाहना है, इच्छा, उस कारण से इच्छा छोड़ी दुख मिटा सा। सबके मूल में इच्छा, जितने कर्म में नहीं है, जितने कैद में पड़े हुए हैं, जितने दुख पा रहे हैं, खिसक रहे हैं, मन में इच्छा। इच्छा नहीं रह गई तो बुखार में आनंद आता है, 2-3 डिग्री बुखार हुआ मस्त यार आनंद आ रहा है, भीतर मस्ती हो रही है, बुखार में सुख होता है, अपमान में सुख होता है, क्या निराद में सुख होता है, निरादर होता है, तिरस्कार होता है, खिल रहा आनंद। तो चाहना बिना भी चीज तो मिलेगी, चाहना से अपनी इज्जत खोना है और कुछ नहीं, कोई नई बात कुछ आनी नहीं है, चाहना का त्याग कर दिया तो मौज ही मौज रही। और चाहना को छोटे क्यों, लोग कहते हैं चाहना कामना छूटती नहीं, छूटनी बड़ी कठिन है, ये प्राय आदमियों का कहना है कि चाहना भीतर की कामना कैसे छूटे, जीते आदमी को रोटी चाहिए। दो भेद है इसमें थोड़ा बतावें, भाई समझना तो मेरे कठिन है, एक आवश्यकता होती है एक चाहना होती है, आवश्यकता पूरी होती है चाहना मिटती है, चाहना पूरी कभी किसी की हुई नहीं। एक व्याख्यान में संत ने कहा कि मन चाहिए तो राम जी ने बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारी कैसे हो जाएगी, राम जी के बाप की मन चाहिए हो गई, राम जी के बाप उसकी मन चाहिए तो नहीं होगी। तो चाहना करनी निर्थक चाहना, चाहना त्याग करना कठिन है, तो मैं कहता हूं चाहना पूरी करनी सुगम है। मन में आपकी चाहना हो जाए वो चाहना पूरी करनी संभव है, चाहना पूरी होनी असंभव है, और चाहना त्याग करना कठिन है तो असंभव से तो सुगम ही है। तोल ले गई बात को खूब याद कर, तोल लगा विचार कर लेना, कामना का इच्छा का त्याग करना कठिन है, मैं जो कामना करे पूरी हो जाए सब, ये संभव नहीं है, संभव ही कठिन कितनी को होगी नहीं पूरी, रोते उतरे हो गए, त्यागने में कठिन का है पर असंभव तो नहीं है। चाहना किसकी पूरी हुई आप इतिहास में बताओ, और त्याग करने वाले कई संत महात्मा हो गए। तो ये कठिन आपने मान रखी है, ये भेड़ बकरी होती, भेड़ बकरी तो भेड़ चलती है ना, उस वो भेड़ को गिरा दो और आंख ऊपर जूती रख दो, उठेगी नहीं, भेड़ उठ नहीं सकती, मानो पहाड़ आ गया, अरे घिसा होता है ना मेंढा, अगर आदमी चढ़ जाओ पूरा बोझ उठा देगा भेड़ा, अब पट कर आंख पर भेज दो जूती, जयराम जी जी उठ नहीं सकता, ऐसे आंख पर जूती रखी हुई है बाबा जी, असंभव है, कहीं कठिन है, कठिन है आंख बोली, आदमी को उठा दे इतना बल और जूती दूर नहीं कर सकती, ये दशा है भाई, क्या बताऊं आपको, चाह गई चिंता बेटी बदमा पे बरवा, मौत हो जाती है, ताम आसाम तेरते सुखम, तो ये चाहना है इसका त्याग करो, तो चाहना के त्याग करने से वस्तुएं ज्यादा आती है, प्रार्थ नया बन जाता है, चाहना नग रखने से लोगों के भीतर मन में देने की चाहना पैदा होती है, और देने की चाहना ऊपर मांगने वाले को देने की इच्छा नहीं करती। एक बात ध्यान से सुनो, चाहना न रखने से लोग खेद करते हैं कि नहीं क्या चीज चाहिए, कौन सी चीज ला दे, ये दे, किस तरह से हमारी चीज ले जाए, और चाहना रखने वाले मांगने वाले को देने की इच्छा वो देना बंद हो जाएगा। जैसे एक भाई ने, मैं समझो मेरे लिए एक किसी भाई ने कपड़ा दिया कि स्वामी जी ठंडी आ रही है कपड़ा ले लो, साधारण कमल दे दिया, मैंने कह रहे उम्र भर में एक बढ़िया एंडी लाते, बढ़िया कोई चीज लाते, मलिदा लाते, क्या दिया तुमने, दोबारा देगा, ये क्या दिया तुमने, उम्र में एक कमल है, सर्दी सी कमल है, तो चाहना से लेना देना बंद हो जाए। अरे देना ज्यादा चाहे तब लेना अधिक होगा कि लेने की इच्छा जाने से ज्यादा अधिक होगा? अरे देने की इच्छा कब होती है? त्याग होने से देने वाले की इच्छा होती है। आप इतने बैठो, कोई भाई बहन ऐसा है कि डाकुओं को दान दे दे? जो डाकू है, चोरी करते हैं, मार देते हैं आदमी को, ऐसी धन की इच्छा है उनको देने की इच्छा करता है किसी की? भूखे को अन्न देते हो कि नहीं? प्यासे को दूध देते हो? तो धन चाहने वाला दो, डाका डाले, चोरी करे, मारपीट करे, खोस ले, उसको दो अन्न, धन होती है आपकी इच्छा? मांगण गया सो तो मर गया, मर कर मांगण जा। भगवान गया मांगे थे बावन आंगुली हो यो छोटो, भगवान छोटा हो गया, मांगने का गया, मांगने का भी त्रिनाद बींद लघु स्थूल त्रिनाद तूलाद बिच याचक वायुना किंग ने तो सो मामे व याचिषति। त्रिनाद भी लघु स्थूल, तूल होता है ना रुई होते हैं कुपाश, मैं रुई होती है, रुई का जो एक तंतु होता है, रुई का एक तंतु उसको तूल कहते हैं संस्कृत। त्रिनाद भी लघु स्थूल, तृण से भी लघु, तूल लघु होता है, घास तिनके से छोटा होता है ना। तृणादपी लघु स्थूल है, तूलादि पीछे याचक मांगने वाला उसे हल्का होता है। कहते तो फिर इतना हल्का तो भाई उड़ा ले क्यों नहीं गया? कि भाई उड़ता है मारे में कुछ मांग ले गया और भुट चिपते ही बैठे, इस बात को उड़ गए, इस बात भाई ले जाओ नहीं तो उड़ गया हो। भाई उड़े तो मामे याचिक मांग लेगा। साधु ब्राह्मण को देख करके लोग डरते हैं, कुछ मांग लेगा, कुछ मांग लेगा है, पास में धन गणी डरते हैं। और आपको क्या कहे, भगवान भी आर्थो जिज्ञासु अर्थ तो चार प्रकार के भक्त हुआ, उसे ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि कुछ मांगता नहीं। अरे मांगने में देने में भगवान के खजाने में कोई कमी है? पर मांगने के कारण से आर्थ अर्थात जिज्ञासु तीन में ज्ञानी तो आते होंगे, बताऊ क्यों उत्साहता नहीं? तो भगवान के दरबार में भी न मांगने वाले की इज्जत है, संसार में न मांगने वाले की इज्जत है, मित्र में न चाहे आ जाए अच्छी बात है, जो आ जाए अच्छी बात है, अपने चाहे तो ले ली, अचानक नहीं तो दे दी, भाई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मौज रहती, बहुत मौज रहती, आनंद रहता है, जावे वहां भरी आनंद सब गई। एक घर में रोटी सिकती छोड़ता है, उसके सैकड़ों घरों में रोटी बनती है, चाहे चाहे ले लो खा लो। तो भूलो उसकी तो आनंद रहेगा। कल कहाँ खाएंगे, क्या मिलेगा, पता ही नहीं है। धान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, घर में कुछ लिए धान को नहीं, धान नहीं ढीणो नहीं, ना गाय है, न भैंस है, न भेड़ है, बकरी है, धान नहीं ढीणो नहीं और नहीं रुपयो रोक। जीमन बैठा रामदास आन मिले सब थोक, दूध दही घी साग रोटी दाल भात खजीर खिचड़ी सब लागू चलेगी। धान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमन बैठा रामदास आन मिले सब थोक। ये आपको पता नहीं, हमारे को पता है, मुफ्ती आदमी है ना, हम जानते हैं। मांगे तो चाह एक घर भिक्षा को गया तो माई आई, फिर से भरे आया क्यों उनको, क्यों आया आया तो मैं जाने लगे, अब जावे क्यों? तो बता भाई क्या करूं, बता आया क्यों? पहले ओर बदियो जाओ, जो जावे क्यों? कहते खाली क्यों जावे? तो खाली जाने वाले थोड़े आया हूँ मैं तो कहीं लड़ने आया हूँ, खाली जा मैंने पाप लगा हुआ है तो दे दे भाई, आयो क्यों तुम? भूख लग गया लो मिलता है, बड़ा बिना चाहे मिलता है, बढ़िया मिलता है, चाहना सब बढ़िया मिलता है, चाहना छोड़ने पर। कारण क्या है? हमारे चाहना हुई कि एक घड़ी मिले, तो घड़ी को मैंने पकड़ लिया मन से, अब देने में ऐसा नहीं है, चाहना जरूर तो है, छोड़ दी तो आपके घरे टकराएगी, आप लोग समझिए घड़ी ले लो। ये त्याग की महिमा है, त्यागो गुणो गुण सता दधि को मत। तो ये चाहना है, यही दरिद्रता है। को वा दरिद्रो हि विशाल कृष्ण, संसार में दरिद्री कौन है? जिसके चाहना ज्यादा है वो दरिद्री। जितना धनी ज्यादा है ना, इसके घाटा ज्यादा लगता है, लाखों रुपयों का घाटा लगता है। गरीब आदमियों को पीढ़ियों तक लाखों का घाटा, लाख का घाटा कभी हुआ ही नहीं है, ही नहीं कोई घाटा। प्रत्यक्ष बात है, चाहना न रखने से देने वाला कहते महाराज कृपा करो ले लो, और कृपा तो देने वाला करता है कि लेने वाला करता है? कृपा तो देने वाला करता है ना, वे कहते कृपा करो बना ले लो आप। बोली सच्ची झूठी? थोड़ी ले लो महाराज, थोड़ी ले लो, कृपा करो ले लो। अरे लेने में कृपा होती है, कृपा तो देने में होती है, पर लेने चाहने से कृपा करो ऐसा कर देते। तो हृदय जो तृष्णा है वो क्यों करे? नहीं, कैसी मौलवी बात है। तो रुद्रो चाहना का त्याग, गीता में खूब लिखा है ये चाहना के त्याग की बात। गीता पढ़ते कई दिन हुए, एक दो बात मिली थी हमारे को समुद्र 1984 में, ये गीता का सार क्या चाहिए है? कि भगवान को याद रखना और संसार की चाहना नहीं रखना, ये दो बात। अभी तो वही बात है, अभी तो बदली नहीं है, कई श्लोकों का अर्थ बदल गया, सारी समझ लिखने के बाद अर्थ कई बदल गया, कई हमारे मन में बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र। पर चाहना का त्याग करना, भगवान को याद करना, ये सदा याद एक ही तरह, कामेश क्रोधेश संपूर्ण पापों का दुखों का मूल है चाहना। मस्त रहो, अपने मोल में रहो, काम करो तत्परता से, तस्मात असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, मशीन की तरह तत्परता से काम हो, मिल जाए उसे मोल, फले शक्तो निबद्धते। साधन करने वाले से भी मैं कहूँ एक बात, मौत के मौके पर आएगी, साधन करने वाले भी देखते हैं इतना साधन किया कुछ फल मिले, कुछ फल मिले, उसका साधन तेज नहीं होगा और बहुत बिना दुख पाएगा वो। अपने साधन ठीक तरह से करना है, कामना का त्याग करना है, भगवान में मदद करना है, फल क्या होगा? हम फले शब्द नहीं देते, फल आएगी नहीं, तो बहुत जल्दी उन्नति होगी, और बार बार देखेगा तो नहीं होगी, मारा फेर दे तो राम राम राम राम राम राम राम आप उसका साधन तेज होगा। अपना साधन तत्पर से करो, अरे साधन होगा इच्छा मिट गई, ये कोई फल कम है क्या? कोई इच्छा नहीं है, भजन हो रहा है, क्या ये फल नहीं है? पर नहीं, मुक्ति हो जाए, दर्शन हो जाए, कृपा हो जाए, प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए जैसा उपाय करो, ऐसे धन मिले जैसा उपाय करो। धन को क्यों से जागरूक, अपना काम ठीक तरह से करो तो क्या भगवान अपना काम ठीक नहीं करेंगे? आप अपनी ड्यूटी ठीक बजाओगे तो भगवान अपनी ड्यूटी से फैल होंगे क्या? अपने काम को देखते ही नहीं, खाऊं खाऊं खाऊं, अपना काम ठीक तरह सुचारू रूप से शाम सुबह रात्रि में हर समय में अपना समय सब सार्थक बढ़ाओ, भगवान का चिंतन करो कि फल सही फल क्या कि राम राम हो गया। एक ने पूछा तो राम राम ने क्या होता है? कि राम राम करने से राम राम होता है, तुम नहीं करे तुम्हारा नहीं होता, राम राम राम राम होता है। कहते फल क्या है? कहीं को रटकोगे, राम राम से अंदर शुद्धि होती है, शुद्धि से क्या होता है? ज्ञान होता है, ज्ञान से क्या मुक्ति होती है, मुक्ति से क्या होता है? तो कहीं अटकोगे तो पहले ही राम राम करने से क्या होता है? राम राम होता है, तुम नहीं करते तुम्हारा नहीं होता है, हम करते होता है, प्रत्यक्ष होता है। ये ठीक जाओ, साधन करते हो, साधन कोई कम चीज है क्या? भगवान का स्मरण चिंतन ये कोई कम है? ये क्या हुआ, इसे फल क्या हुआ? फले शब्दों नहीं बदलते, फल पर मत देखो, अच्छी तरह से काम करो, फल तो भगवान देंगे आप साहब, न देंगे न सही, हम तो अपना काम ठीक तरह से करें, फैल हो तो भगवान फैल हो गया, हमारे क्या मतलब। कर्मण्य एव अधिकार अस्ति वाप देश पदा से गीता कहती है कर्तव्य कर्म में तत्परता से लग जाओ, इसे तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा क्यों करो, अपना काम ठीक तरह से करो, आज पर का समय सब भगवान में लगाओ, मुक्ति होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, मुक्ति भगवान पर रख दो, अपना समय सब भगवान में लगाओ, ये आपके हाथ की बात, फल देना हाथ की बात है। कर्मण ये अधिकार से माँ फलेश कदा चले ईश्वर माँ कर्म फल हेतु, कर्म फल हेतु मनो माते अकर्मणी अकर्मणी, सब समय में सावधान रहो, दिल में जागृत रहिए, बल्ला हेत पीत हृदय से कर ये पर हरिये दूध धंधा, दिल में जागृत रहे, हर समय जागृति रहे, भगवान की याद रहेगा, कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, लग रहा है भगवान में, अपना संशय भगवान में लगा रहा है, कैसी मौजूद बात है। भजन हो रहा है ये कोई कम लाभ है क्या, भजन से क्या होगा, अरे भजन से भजन हुआ, और बोलो और तुम क्या चाहते हो, भजन हुआ है तो भजन हो कोई मामूली बात है, चिंतन हुआ भगवान का, नाम जप हुआ, ये हुआ, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे क्या, आगे कहीं दिनों ठहर हो गई तो यही ठहर गया, यही चलो हो गया। तो सच्चे साधक होते हैं वो फल की इच्छा नहीं करते, वो कर्तव्य कर्म करते हैं, कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, लय योग में, हठ योग में, राजयोग में, मंत्र योग में, सब जगह अपना काम ठीक तरह से करो, फिर आप से आप होगा ही, संसार का तो होगा न होगा दोनों, खेती करो पैदा होगी नहीं भी होगी, पर भगवान के यहाँ फैल दी कि भगवान सच्चा है, ये संसार कच्चा है, नहीं भी होगा पर भगवान सच्चा है तो होगा, इसमें लाभ ही होगा, नहीं लाभ होगा तो भजन तो होगा, अरे आयुर्वेद कुछ दर्द था, कुछ धर्म, कुछ मैत्री, कुछ देश कर्मा व्यास, कुछ चिकित्सा नाश निष्फला, आयुर्वेद के लिख रहे हैं, कुछ अर्थ है, कहीं धन मिल जाता है, कहीं पुण्य हो जाता है, कुछ दर्द था, कुछ धर्म, कुछ मैत्री, कहीं मित्रता हो जाती है, कुछ वसा वसा हो जाती है, अरे कुछ भी नहीं हो तो अभ्यास तो होता ही है, कुछ अर्थ है, कुछ धर्म, कुछ मैत्री, कुछ यश और कर्माभ्यास, कुछ चेती चिकित्सा से निष्फला, ऐसे हम भजन करते हैं, जो काम करते हैं, कुछ भी नहीं तो कम से कम अभ्यास तो हो जाएगा, कि नहीं तो कितना काम बढ़िया है। इस वास्ते सज्जनों, भाई बहनों, साधन लग जाओ, फल की इच्छा की तरफ मत देखो, फल की तरफ देखो, काम के कमी तो नहीं रहती है, किस बात की त्रुटि रहती है, हमारे भजन करते हैं त्रुटि किस बात की है, कामना हुई है, एक आलस किया है, एक प्रमाद किया है, एक भजन छोड़ दिया है, एक वाह वाह में फंस गए हो, क्या आदर में फंस गए हो, क्या है, ये निगर रखो, सावधान रहो, जागृत रहे, हरदम जागृत रहे, सावधान, सावधानी पूरी काम कर रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी स्वतंत्रता है, कामना पूरी होती नहीं, आवश्यकता पूरी होती है, कामना और आवश्यकता दो चीज है, कामना है आपके शरीर को लेकर के, आवश्यकता है आत्मा लो करके, आपके आत्मा के खुद की इच्छा है मुक्ति की, संसार की इच्छा है भुक्ति की, भोग की, भोग की इच्छा पूरी नहीं होती और मोक्ष इच्छा पूरी होती है, तो पूरी हो गई तो आपके जो स्वयं के कल्याण की आवश्यकता है वो आवश्यकता है, वो कामना नहीं है, संसार के भोगों की, संग्रह की, मान की, बढ़ाई की, आराम की, ये कामना है, ये कामना किसी की पूरी हुई नहीं अभी तक, किसी के भी, आप इतने बैठे हो सत्संग घूमते हो, किसी पुराण में किसी की हुई तो बता देना मेरे को, फिर बता देना, अभी समाप्त हो तब बता देना, तो राव से जो भजन सुनने लगे हैं उनके लाभ हुआ ही है, इसमें संदेह नहीं, किंचित मात्र भले सत्ते क्यों बंद करोगे, अपना काम ठीक तरह से अच्छी तरह से करो, परीक्षा दो तो पढ़ाई में कमी मत रखो, फेल हो जाए बेहस हो जाए परवाह नहीं, पढ़ाई कमी रह चाहते फेल तो पढ़ाई तो कम चाहते पास होना चाहते हैं, घूस देते हैं, गर्ज करते हैं कि पास हो जाओ, अरे पास हो, पास हो भी जाओ विद्या कच्ची रहे तो क्या हो जाएगा, फायदा क्या होगा, सर्टिफिकेट मिल गया, अरे पढ़ाई ठीक करो फेल हो गया तो क्या होगा, कभी आगे क्या पढ़ाई भूल जाओगे, काम ठीक तरह से करो अच्छी तरह से, ऐसे भगवान का भजन स्मरण उसमें कमी मत लाओ, फिर हो जो प्रसन्न हो, सिद्ध सिद्धियों समूह भूतवा, समा सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा निबद्धते सिद्ध सिद्धि और निर्विकार करता साधु उच्यते। अपने काम ठीक सुचारू रूप से करता रहे, उसमें त्रुटि नहीं हो, जहाँ त्रुटि माला चर सुधार करो, जो त्रुटि दिखे चर सुधार करो, अच्छे तरह से काम करते जाओ, बड़ी मन में शांति रहती है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करते, किसी को बुरा समझते भी नहीं। तीन बात, ना तो किसी को बुरा समझो, क्योंकि भगवान का अंश है, बुराई आई हुई है, मूल में बुरा नहीं है भगवान का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है, तो बुरा कोई मूल में बुरा नहीं है, बुराई आई हुई है, आगंतुक है, बुराई है, तो बुरा कहीं समझो मत, बुराई चीज किसी के बुरा चिंतो मत, किसी बुराई करो मत, मौज रहेगा, आनंद रहेगा। अपने चरित्र पर ख्याल रखो, अपना चरित्र अच्छा है, लोग मारपीट करेंगे तो भीतर में दुख नहीं होगा, भाई हमारा तो अवगुण है नहीं। गुजराती पुस्तक में एक आती भक्तों की, एक भक्त बैठे भजन करते जंगल में गांव के पास, तो वहां ये चोर आए, जो चोरी डाकू आए वो लूट करके भागे, देर करके पीछे के पीछे पशु दौड़ी साहब, तो हम देखा ये पकड़े जाएंगे, तो बाबा जी बैठे थे ये उनके पास रख कर छिप गए, जंगल में छिप गए, वो आकर लगे बाहर से क्या बात है, तो बोलो बधू तू जाने छे, बधू तू जाने छे, सब आप जानते हो, मैंने कोई अवगुण तो किया नहीं, किसी का ख्याल नहीं, अगर मार पड़ रही है तो सब आप जानते हो, मेरा बधू तू जाने छे, ऐसे नहीं भी मारते क्यों हम तो बधू तू जाने छे, अब कोई पाप होगा कहीं का होगा क्या पता है, बधू तू आपको पता है महाराज, आपके घर में अन्याय, आपके जीते हुए अन्याय कैसे होगा, ऐसे आप जानो मस्त होते हैं, हमने अवगुण किया नहीं, चित्त में असंतोष, मार पड़े तो दुख नहीं, किस बात का दुख है, बधु तू जाने भी ये पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। एक बात सुनाई, गर्द गांधी जी कहते हैं कि ईशा के एक थप्पड़ लगे तो दुख इधर लगा दो, और क्रोश बढ़ चला है तो भगवान को सदबुद्धि दो, ऐसी बात बढ़िया रहती। मेरे को याद, मैंने कहा सनातन में आप कितनी ऊंची बता दो, उससे ऊंची मैं बता दूंगा ये कहानी कही, उसने नहीं कहे पाप कर रहे हैं इनको सदबुद्धि दो, नहीं बदू तू जाने से, सदबुद्धि क्या देख ठीक कर रहे हैं सभी, मेरे को पता नहीं है, सब बदू तू जाने से, बहुत विलक्षण बात है। इस तरह से भाई अपना काम ठीक तरह से करो, फिर भोज करो, आनंद करो, इस वास्ते भाई से बहनों से कह रहा है अपना काम ठीक करेगा, वो गृहस्थ के पालन का धर्म स्त्रियों का धर्म स्त्रियों करो, पुरुषों का धर्म पुरुष करो, बच्चा बच्ची का धर्म बैल पर करो, छठवा का धर्म, कन्या का धर्म, विधवा का धर्म, अपना पालन ठीक तरह से करो, शास्त्र की आज्ञा है, जैसा संसार की अपने कुल की मर्यादा है उस मर्यादा को उसे मर्यादा में चलो, फिर गलत बात करो, बड़ा आनंद रहता है। हम अपनी तरफ से अवगुण नहीं करते, कोई तिरस्कार करता है, निंदा भी करता है, दुख नहीं होता, क्योंकि हमने गलती की नहीं। अपने चरित्र आचरण भाव पर सदा दृष्टि रखो तो संतोष रहेगा हर हालत में, क्यों दुख होगा, हमने अपनी तो अपने चरित्र भी ध्यान रखो, लोगों पर क्यों करो, लोग कैसा कहते हैं, लोग तो कहेंगे, वो तो कुछ न कुछ कहेंगे, स्वभाव है उनका, वो लोग महाराज ये तो समर्थ है, संसार को विराजी कर नहीं सकता, अपना काम ठीक तरह से करो, ठीक है, ये बात है भाई। आज कहते हैं कि हमारे यहाँ गोचर भूमि का दिन है, वो अच्छी बात है, मैं तो विशेष जानता नहीं, पर गौओं की रक्षा करना और पृथ्वी की रक्षा करना, गोचर भूमि की रक्षा करना, ये आपका हमारा सबका काम है। गोचर भूमि नष्ट हो जाती है, गाय कहाँ चरेगी, गाय तो बेचारी नष्ट हो रही है, गायों को तो कत्ल कर रहे हैं, 36,000 कारखाना सुना है मैंने, साची झूठी राम जी का सुना मैंने, 36,000 गायों के काटने का मुसलखाना है, तब गाय क्या रहेगी, बचना मुझे तो है, उसको चारा तो मिले, तो ये सारा कहा कि अपने रक्षा रखो, सब भाई बहन भीतर से भाव करो कि हमारे सभी रह जाए घर सुनो, तो आप लोग चेष्टा करो। मैं भी कहता हूँ सुंदर मानते भी हैं, कुछ किया भी है, वृक्ष भी लगे हैं, घास भी लगा है, भगवान ने भी कृपा करी है, वर्षा से बहुत वृक्ष हरे हो गए हैं, वृक्ष हरे हो गए हैं, सारा हरा हो गया है। अपनी नियत अपनी क्रिया सच्ची रखो, अपना भाव अच्छा रखो, फिर दुख पाओ सुख पाओ मत करो, सिद्धि सिद्धि और समाप्त हो पाओ, सिद्धि असिद्धि में शामिल हो तो काम करो अपना, तेरे भाव है जो करो भलो करो संसार। अभी परिश्रम है तुम तो राम छुअर जग हंसुआ हस्ते की चाल चलो मन मेरा जगत को करी को भुसवा दे, तू तो राम सुमर जग हसवा राम सुमर जग हसवा। कैसी बात है, अपना भजन करो, अपने नियम पक्षी करो, अपने किसी का अपराध नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा करते नहीं, किसी को बुरा मानते ही नहीं, अपने चार तीन बात याद रखो, अरे बुराई सुनना बुराई बोलना ये पांच बातें, कोई बुरा है ये निर्णय मत करो ना, अपने मैं बहुत बुरा हूँ ये भी निर्णय मत करो, दूसरा बुरा ये भी नहीं, तुम भी परमात्मा के अंश हो, मैं भी परमात्मा के अंश है, कोई बुरा है ये निश्चय मत करो, और इसका पूरा हो जाए जो किसी की झला है पूरी उसके डलता है, पूरा किसी की तोड़े ढुरी टूट रहा है, बुरा किसी के लगावे छुरी उसे लगता है छुरा, तो किसी की बुराई करो, बुराई बुराई करो, बुरा चाहो मत, और अपने चरित्र पर संतोष रखो, मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, फिर लोग निंदा करो प्रशंसा करो कुछ भी करो, अपने चरित्र पर विश्वास रखो, अपने भाव पर विश्वास रखो, अपनी नियत पर आधार पर संतोष रखो, तो गायों का कैसे पालन हो, गायों को घास कैसे मिले, तो हमने किया उद्योग किया, हमारे सज्जनों ने किया है, तार लगाए हैं, तार भी काट कर ले गए, अभी पता नहीं है, समय पाकर मेरा विश्वास है कि ये घास लगाने से समय पर पता लगेगा, लोग जानेंगे, अभी पता नहीं है, बाल्यावस्था में पता नहीं, खेल कूद में खोते हैं, पढ़ाई कर ले तो फिर पता लगता है, नहीं कर तो पता लगता है, तो इस वास्ते आपकी सद्भावना रहे, सुख से रहे, गोभिर विप्रेष वेद सती भी सत्यवादी भी अलुब्ध दान शैली सप्तर धार्यते मही। पृथ्वी जो अपने टिकी हुई है, पृथ्वी बताओ कहाँ टिकी है, पता है समुद्र के बीच में ये मुट्ठी है, ये धूलरी धूलरी मुट्ठी रखो तो गल जाएगी, धूलरी मुट्ठी समुद्र के बीच में और बहती नहीं है, ये कर्मा है धरा, पानी के बीच में बालू तो किसी शक्ति से है, उसी शक्ति से काम सब होगा, इस वास्ते भगवान पर विश्वास रखो, अपना ठीक से काम करो, स्वयं स्वयं कर बढ़िया भी रहता, भाई बहन अपने अपने कर्तव्य का पालन, मौज रहेगी आनंद रहेगा शांति रहेगी, अपने कर्तव्य की तरफ देखते नहीं और चाहते हैं कर्त कुसंग रचाहत कुशल, यही बड़ो अपशोष मैं मां घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस, समुद्र बांधा गया, समुद्र बांधा गया, पिता ने कोई अपराध नहीं किया, मन पड़ोसी रावण था ना, जो समुद्र बांधा गया, समुद्र ने क्या अपराध किया उसको बांधे, तो कर्त कुसंग रचाहत कुशल व्यर्थ व्यक्ति बीकानेरी कहावत है वहां रहता हूं एक झंझर का है और यही संजल कर तो लखन यही होगा भाई, इनका मत मतलब सही होगा, अपने नियत अच्छी रखो, भाव अच्छा रखो, किसी का बुरा मत चाहो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत मानो, सब जगह ईश्वर जो है भला बुरा नहीं को सब ईश्वर ईश्वर रूप है, कहते संसार ईश्वर रूपकार दुखालय का, तो संसार से चाहता है उसे तो दुखालय है ये, और सेवा करता है तो साक्षात ईश्वर के रूप है, सबकी सेवा करो, सब को सब अच्छी बात करो, तो ईश्वर रूप है, नारायण नारायण नारायण, इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो भाई।